राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 5 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम शरीर और संसार ये सब दिखता है ना, ये तो प्रकृति का कार्य जड़। और जो आत्मा है सब में वो परमात्मा का से वो चेतन, ये चेतन और जड़ दो चीज लौकिक है। इस वास्ते है कर्म योग ज्ञान योग लौकिक दोनों ही साधन लौकिक है। क्या कर्म योग है जड़ता को लेकर गए, ज्ञान योग है चेतनता को लेकर गए, और चेतन है आत्मा सबके और जड़ है शरीर सबके। ये सब जड़ है, ऊपर दिखे पदार्थ जितने हैं सब जड़ है। ये देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, समझने देखिए सुनिए कुनिए मन माही के मोह मूल परमार्थ नाही। ये मोह मूल है और बेहतर जाने वाला वो परमात्मा का अंश है, जीवात्मा, वो चेतन है, उसी परमात्मा के साथ एक है, इसी संसार के साथ एक है। संसार शरीर ये एक जाति के है, और जीवात्मा और परमात्मा एक जाति के है, और चेतन चेतन एक जाति के है, ये जड़ जड़ एक जाति के है। ये दोनों की साधना है ना, जड़ को लेकर साधना कर्मयोग है, और चेतन को लेकर के ज्ञान योग। ये दोनों ही साधना है लौकिक है, और परमात्मा की साधना वह अलौकिक है। अलौकिक साधना है वो कदवा भी मोह लोक है, क्षर अक्षर क्षर अक्षर लोक है, द्वा भी मोह पुरुषो लोक है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम पुरुष वो अन्य है, वो अलौकिक है। तो भक्ति की साधना अलौकिक, ज्ञान की कर्मयोग की साधना लौकिक, कर्मयोग की साधना संसार से संबंध विच्छेद करने की है, जड़ता से संबंधित लोगों के लिए काम करना, लोगों की कामना अपनी कोई कामना नहीं, अपनी इच्छा नहीं, केवल लोगों की सेवा ही। जड़ता जड़ता जड़ता जड़ता बताए तो क्या होगा कि जड़ता से उस उठ जाएंगे। और ज्ञान योग क्या है कि विचार के द्वारा जड़ता से ऊंचा उठ जाने, अपने आप अलग हो जाना संसार से। ये दो साधना हुई, ये लौकिक साधना हुई, और परमात्मा के शरण हो जाना है, ये अलौकिक साधना है। परमात्मा के शरण हो जाना ये अलौकिक साधना हुई। जड़ चेतन दो साधना अलौक लौकिक, और उत्तम पुरुष तो अन्य ये अलौक, ये अलौक साधना भक्ति की। भक्ति में विशेषता है कि साधन भक्ति और साधी भक्ति, साधन में भी भक्ति है, भक्त लोग होता है वो साधक, वो साधन में भक्ति है, साधी भी भक्ति, उसका साधन में ही भक्ति, और साध्य व्यवहार परमात्मा प्राप्त ही है। कर्मयोग में साधन है पूर्वार्ध और कर्म, और उत्तरार्ध में योग। तो कर्म है वो तो संसारिक है, और कर्म निष्काम भाव से हो जाए तब हो जाएगा योग। समत्व योग उच्चते, समता का नाम योग है। तो निष्काम भाव से किया जाए वो परमात्मा की प्राप्ति का साधक हो जाएगा। लौकिक काम करे जो संसारिक होगा, तो ये दो विभाग हुए। ऐसे ज्ञान योग का साधन है कोई साधन है अरे ज्ञान योग स्वरूप बोध है वो अपना बोध है अपने तत्व से जानना वो बोध है तो वो जड़ता से ऊंचा उठना है ऊंचा उठना साधन होगा अगर उस प्राप्त हो या निर्मता को वो चेतनता में हो गया। भक्ति योग में पहले से भगवान साधु आरम से सिंहने से साधु भगवान का भजन भगवान का कीर्तन भगवान के नाम का जप मीरा भाई ने कहते मेरे तो कीर्तन गोपाल दूसरों कोई मेरे और कोई है ही नहीं एक कहते तो भक्ति में लग गई एकदम ठीक तरह से तो ये बड़े शुद्ध बात है। तो आरंभ से ही भक्ति मेरे तो गिरधर गोपाल बस दूसरा हमारा नहीं है ये शरीर है संसार है ये सब मेरा नहीं है ये तो किसी साधक का नहीं है कर्मयोग करने वाला का भी शरीर मेरा नहीं है शरीर संसार का है संसार का काम करने वाले ये संसार के लिए है जितनी सामग्री और शरीर ये संसार की सेवा के लिए है अपना नहीं है कामना भी अपनी नहीं है तो कामना में त्याग हो जाएगा बड़ी सरल चीज ये सीधी चीज है संसार की चीज संसार की कामना संसार कर्म योग हो गया ज्ञान योग है तो अपना कुछ नहीं है हमें जड़ता से ऊंचा उठ जाए और भक्ति योग में क्षेत्र में आते हो जाए क्षेत्र में आश भगवान के आश्रित भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं आरम्भ से अंत तक भगवान भी हुआ मेरे तो फिर दरख पार दूसरा रखो तो मीरा भाई की इतनी तेज साधना वह साधना साधना में शरीर की जड़ता भी चली गई शरीर की जड़ता भी डर दो मन का थैला ये सब का सभी भगवान में मिल गया सीधा क्रिया नहीं हुई मिले ही नहीं रही मेरे भाई सही मिला नहीं भगवान के लिए जीना गया ऐसी साध है भगवान में ही जीने तो ये भी एक विचित्र साधना है विचित्र सब भगवान वास्तव में अपरा प्रकृति है वो जड़ है पराप्रकृति वो चेतन है और परमात्मा स्वयं है अलग ये दो उनकी प्रकृतियां हैं अपरा वो मेरा बोल वही हुई प्रकृति अपरा और इतना प्रकृति पृथ्वी पराम जीव भूता वे पराप्रकृति पराप्रकृति में प्रधानता से कर्मयोग अपरा से प्रधान कर्मयोग और परा से ज्ञान योग और भगवान की तरफ जाए भक्ति हो ये बात है भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं सब भाई बहनों को ये सोचना चाहिए कि हमारा संबंध भगवान के साथ है ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव है ना ईश्वर अंश से और शरीर ये जड़ है प्रकृति का एक कार्य ये हमारा नहीं है शरीर भी हमारा नहीं है हमारा नहीं हमारे लिए नहीं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है ये तो संसार का है संसार के लिए ही है संसार का है संसार के लिए ही संसार की सेवा के लिए ही है अपने काम का नहीं अपने बिल्कुल काम का नहीं न ज्ञान योग में न कर्म योग में न भक्ति योग में शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, तो शरीर मैं नहीं है तो हो ही नहीं सकता। शरीर मैं कैसे, मैं तो अलग हूं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश है। तो शरीर आदि ये सब जड़ प्रकृति का है, प्रकृति की सेवा के लिए है। और भक्त लोग होते हैं वो शरीर की परवाह नहीं करते, शरीर क्या है, किसका है, कैसा है, मतलब नहीं, उन्हें शरीर से मतलब नहीं, मतलब भगवान से है, हम भगवान के हैं, भगवान का चिंतन करेंगे। और इसे दृष्टि चाहे तो ये भी एक भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है, ये भी भगवान का स्वरूप ही है, क्यों अपरा प्रकृति है ना, अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, तो ये भगवान की लीला है। वैसे हमारा नहीं, हमारा नहीं, भगवान की लीला है, मैं भगवान का हूं। मस्त हो जाए, बस दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य, चार रस है भक्ति में, चार रस है, एक दास्य रस है, एक वात्सल्य रस है, एक माधुर्य रस है, एक सख्य रस बीच में, दास्य दास्य के बाद में सख्य, सख्य के बाद वात्सल्य, वात्सल्य बाद में माधुर्य, चार रस है। भगवान को बालक माने और अथवा अपने को बालक माने, वो भगवान के माधुर्य रस में, वात्सल्य रस में भगवान की सहायता करे, भगवान के भगत होते हैं, कोई आवेशन मरे लाला को आप आशीर्वाद दे दो, मारे भगवान को आशीर्वाद दे दो, मारे खुश रहे, प्रसन्न रहे, सेवा करें। ये वासल है, बालक है, छोटे बालक है, ईश्वर कृपा करो, बालक होते सब काम करते थे। सांडव में राजपूता कराने एक स्त्री जो पति शांत हो गया तो उसका देवर था, उसने सब जमीन को अपने कब्जे करना चाहा, देवर ने जो ठाकुर जी की सेवा लड्डू को पाल गई, बाल गई, कहा मेरे बेटा तू तो छोटा, तेरा काका है बड़ा, तो आदमी मैंने ले लिया बंदमा देर कर कब्जा कर ला सब पर आ गया, तू क्या करेगा, तू तो छोटा है, बड़ा है, जो वैसा बंदू का ले दिया हुआ सांडा जोर से क्यों महाराज पीछे छोड़ो भगा दिया, अब सांड बंदू चला भाई तलवार चला भाई क्या चला जो बोला एक भविष्य बना लाला है भाभी जाएगा लाला आ गया सब बना गया ऐसा लाला है बा भगवान है बाल रूप से भगवान बालक रूप से उनकी सेवा करे, माधुर रूप से, पति रूप से भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, वहां पति महाराज चेला मानते थे राम जी को, राम जी हमारा चेला है, ये भगवान को अपना मानो, ये सबके लिए है, अपना मानो, गुरु अपना है, भगवान को माँ मानो, भगवान को बाप मानो, भगवान को भाई मानो, वे संत मानते थे। सीता जी को अपनी बहन बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बड़ी बहन है मेरी। बहन गोदी में रखे है, मीठा देवे है भाई के लाड़ करे। छोटा भाई क्या नाम? प्रयागदास जी महाराज। प्रयागदास जी महाराज है जो छोटा भाई हुए। सीता जी बड़ी मोटी बहन है। वन में चला गया जो नाराज हो गया, भाई नाराज हो गया। भौली भौली है बहन, भौली समझे भौली। उत्पत्ति कहते हैं उत्पत्ति संभव सती संभार कार्य कार्य न तो राम। प्रयागदास जी है छोटा भाई, मेरे भौली समझे भौली। बंद में क्यों गई? अरे क्या होगा तुम, मैं तो जनकपुरी पहुंचा दूं, डरने की बात है नहीं, मैं था साथ में हूं। बड़ा हो गया ना, चलो बड़ी बहन की रक्षा करूं मैं, जनकपुरी पहुंचा दूं, अयोध्या पहुंचा दूं, डराने। बहन बड़ी खुश होती प्रयाग छोटे भाई को दे दी। भाई बड़ा हो गया, मैं क्या रक्षा करूं, मैं साथ में मैं हूं, डरने की बात नहीं। बहन कैसे चलती है? पैरों में जूती नहीं है, चलती है यू करते करते, रो रो पड़े दर दर आंसू पड़ जाए। वो समझती नहीं क्यों झगड़ गए, बोले बनवास तो भगवान राम जी को हुआ, तेरे को बनवास तो हुआ नहीं, तो हुआ। सीता जी को बड़ी बहन कहने वाला है भाई है। बहन वो भौली है, बहन समझती नहीं संग्राम क्यों हुआ। वनवास तो राम जी को हुआ, सीता जी को वनवास तो हुआ नहीं। कई कई मान है सीता जी को लक्ष्मण जी को वनवास नहीं दिया, वहां तो राम जी को दिया। एक तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम वनवासी सीता बदवासी नहीं है, लक्ष्मण बदवासी नहीं है, तो सेवा वास्ते है। बड़ा प्रेम है, प्रेम है। खाट तेल खाट बनाई, जूता जोड़ी बनाई, बिछोना वो सब सामग्री दे गए, तो भगवान की सेवा करे। भगवान सीता जी की रक्षा करे। तीन लोगों पर बने बने जगत जन ने, जनक सुता जगत जन ने जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके पद कमल मनाऊ शुकृपा निर्मल मत पाऊ। गोस्वामी महाराज भी चरणों से नमस्कार करते हैं, चरणों के पास है निर्मल बुद्धि हो जाए, भगवान की गुण वर्णन करो शुकृपा। भगवान के साथ संबंध है वो तो भैया उद्धार करने वाला, आनंद देने वाला, कोई संबंध कर लोग नहीं। और संसार को संन्यास मुद्दा बने वाला, पर संसार के साथ संबंध सेवा का रखो, संसार से आशा नहीं रखनी। संसार से सुख की आशा है, अपने लाभ की आशा है, ये नहीं। आशा ही परमम दुखम, ये नैराश्यम परमम सुखम। संसार से क्या असर है, संसार की सेवा करने का। एक आसर और एक बादर, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम चातक तुलदास, जैसा तक दास बदल जी आशा है। तो भगवान के संबंध जोड़ लो, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुखदर्शी, हम भगवान के अर्श से, हम भगवान के परमात्मा के संपूर्ण जीव मात्र जितना स्थावर भोजन हम सब भगवान के बालक है, भगवान पर पिता है परमेश्वर, और भगवान बाबा भाई मानो पुत्र मानो पिता मानो, पुत्र मानो तो पुत्र बने तैयार, बेटा बनने को तैयार, राम जी बेटा बन जाए, बाप बन जाए, भाई बन जाए, मित्र बन जाए, श्याम राम जी क्षण आदि कोई भी नहीं, शुद्ध है राम जी, शुद्ध शुद्ध हरिया गोटी राम जी वाला है। सब सब कह सकते हैं, राम जी को सभी माना कर सकते हैं, ऐसा नहीं पाते है राम जी, राम जी पूरा गोर हमारा है, हमारा है, हमारा कहना में राम जी राजी बहुत हो है, मेरा राम जी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे तो राम जी देख देख राजी है, प्रसन्न हुए, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मौज से मस्ती से मेरा भाई मस्त है, मस्त है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, मेरा भाई शरीर को अपना नहीं मानते, मन मन बुद्धि इंद्रिया भी अपने भाई है, मेरा तो एक गिरधर गोपाल है बस, दूसरा कोई हमारा अपना कोई है ही नहीं। भगवान के भक्त वो शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर माया का है, ज्ञानी भी चढ़ता रहते आते चलते, ज्ञानी तो जड़ता का त्याग करता है और भगत त्याग नहीं करता है, उपेक्षा करता है, मतलब नहीं है, फालतू चीज है, कोई मतलब नहीं, मेरे तो मेरे तेरे को पाल दूसरे ना कोई, हमारे तो भगवान है, इस वास्ते भगवान अपना है, भगवान को अपना मानो, भगवान अपना है, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, चेला मानो, गुरु मानो, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम देव, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।